ЯтӀокӀрэ хынэрэщ. Патшыхьэ Агриппэ Патшыхьэ Паул зызэрыщиухыжьар. Ащ нэужым Агриппэ Паул риӀуагъ. Зыухыжьэу къыгущыӀэнэу уфит. Паул акъыӀэти зиухыжьэ хъуӀагъ. Патшыхьэ Агриппэ, джыртхэм сызэрагъэмысэрэ ӀофстэумкӀи о патшыхьэ зызэрыщиухыжьэр сэ насыпышӀуагъэу зэфэсэлъытэжьы. Анахьэу джыртхэм яхабзэхэри зэрэзэныкъокъурэ Ӏофстэури дэгъоу зэрэпшӀэхэрэм паешар. Арышъ сэкъасӀэхэрэм уигуапэу укъядэӀункӀэ сыолъэӀу. СикӀэлэу къыщегъэжьагъэу сэ сэкъ сыхэту Иерусалим сызэрэщыпсэурэ джырт пстэуми дэгъоу ашӀэ. Ахэмэ сызашӀэрэр бэшӀагъэ. Диным рылажьэрэ цӀыф купхэм ащыщэу анахь пытэу фарисей купкӀэ заджэхэрэм игъогу сырыкӀоу зэрэщытыгъэр ахэр фаехэмэ къаушыхьатын ылъэкӀыщт. Тхьам тятэжьхэр къызэригъэгугъагъэхэ Ӏофым сызэрэщыгугъэрэм пае джы хьукумышӀэм ыпашъхьэ сыкърашъхьагъ. Тхьам тятэжьхэр къызэригъэгугъагъэ дыдэр ары тэ лъэпкъ иунагъо лъэпкъ пшӀыкӀутӀур чэщи мафия гуетыгъэу тхьам фэлажьэхэзэ къагъотынэу зыщыгугъэхэу зыпаплъэхэрэр. О патшыхь, сэри ащ сызэрэщыгугъэр ары джыртхэр къыркӀысыдаохэрэр. Тхьам лӀахэ къызэригъэтэджыжьыщтхэр къамыхъун Ӏофэу сыдыпаешъулъытэрэ. ЗэрэслъэкӀэу Назарет щыщ Иисус сыцӀэ сыпэуцужьын фаеу сэри сшӀэшъ хъущтыгъэ. Иерусалим арэщтэу щысӀыщтыгъ. Дин пэшэшхохэм фитныгъэ къаӀысхи сицӀыфхэм тхьам ицӀыф лъапӀэхэм ащыщхэу бэхэр хьапсэм чӀязгъадзэщтыгъэх. Тетгъо зиӀэхэм ахэмэ укӀ хьукум зэтыралъхьэм сэри ар игъоу сытагъэ. Синагогу пстэум яхэмэ бэрэ къин щазгъэщэчыщтыгъ. Иисус езгъэхъонынхэуи сыпылъыщтыгъ. Лъэшэу сафэгубжэу къин язгъэщэчынэу ахымэ къалэхэми анэсыфэ сакӀэлъыкӀощтыгъ. Паул зиусхьан Иисус игъогу зэрытехьагъэм икъэбар къызэриӀотэжьыгъэр. Арэщтэу дин пэшэшхохэм фитныгъэ къаӀысхыгъэу пшъэрылъи къысатыгъэу Дамаск сыкӀонэу щытыгъ. Щэджагъэм дэжь гъогум сырыкӀозэ тыгъэм нахьи нахь лыдрэ нэфынэ горэ уашъом къихэу сигъусэхэмрэ сэррэ тыкъиучъыхьэу слъэугъэ типачъыхь. Тэ зэкӀэ чӀыгум тытефи джыртыбзэкӀэ зы макъэ горэм мырощтэу къыӀо зэхэсхыгъ. Саул, Саул, сыд пае къин сэсэбгъэщэчъыра? Цур зыем ибэщчыхьэ папцӀэм цур лъахъокӀэ къызэрештыррэм фэдэ осӀымэ уягъэ зэогъэкӀыжьы. О ухэта зиусхьан сӀуагъэ? Иисусэу къин зэбгъэщэчӀырэ сэр къыӀуажьыгъ зиусхьаным. Ау джы къэтэжьи оплъакъумэ къатеуцожь. Сэ къысфэлажьэрэ лӀыу хъунэу Ӏохэу плъэгъухэрэмрэ уэзгъэлъэгъущтхэмрэ къэушыхьатынхэуи узгъэнэфагъ ыкӀи зыозгъэлъэгъугъ. Оплъэпкърэ хымэхэу узфэзгъэкӀощтхэмрэ укъэӀэпысхыжьыщт. Ахэр шӀункӀыгъэм къыхэкӀынхэщ нэфынэм зыкъыфагъэзэжьыным пае шайтаным итетыгъэ ӀэчӀэгъэ къычӀэкӀыжьынхэщ. Тхьэм зыкъыфагъэзэжьыным пае ахэмэ анэхэр къэбгъэплъэжьынхэу адэжь усэгъакӀо. Арэщтэу сэркӀэ шӀэшхъуныгъэ зэряӀэм пае япсэкӀотхэр афэгъущтых. Тхьэм ицӀыфхэу ежьым зыкъезытыгъэхэм ӀэхьышӀу къалъысыщтри ахэми къалъысыщт. Паул джыртхэмрэ хымэ лъэпкъхэмрэ апашъхьэ Иисус шыхьат зэрэщыфэхъугъэр. Арышъ Патшыхьэ Агриппэ уашъом щыщэу зыкъысэзгъэлъэгъугъэм сыпэуцужьыгъэп. Апэу Дамаск къалэм дэсхэм, етӀанэ Иерусалим дэсхэми, Иудей хэкум зэкӀэ исхэми, хымэ лъэпкъхэм ащыщхэми язгъэӀущтыгъ, япсэкӀотхэм афыкӀэгъуэжьынхэщ, тхьэм игъогу техьанхэу зэрэфаери, япсэкӀотхэм зэрэфыкӀэгъуэжьыгъэм фэшъошэ ӀофышӀухэр агъэцӀыкӀэнхэ зэрэфаери. Джары джыртхэм тхьэм иунэшхо сыщаубыти саукӀынэу зыкӀыпылъагъэхэр. Ау непэ нэсхэкӀэ тхьэр ӀэпыӀэу къысфэхъузэ цӀыкӀуми иными апашъхьэмыщ дэжьым сыщытэу сыпхъагъэм шыхьат сыфэхъу. Пегъэмбархэмрэ Пегъэмбар Мусэрэ къэхъун фае Ӏофхэу зыфэӀуагъэхэм анэмыкӀхэр къасӀохэрэп. Христос къин щэчын фае зэрэщытыгъэри апэрэу лӀахэм къахэтэщыжьыгъэу ежьы лъэпкърэ хымэ лъэпкъхэмрэ нэфынэм икъэбар къаригъэӀуннэу зэрэщытыгъэри ары зыфасӀохэрэр. Паул Агриппэ шӀэшхъуныгъэ зыригъэӀэнэу зэрилъэӀугъэр. Паул арэущтэу зиухыжьы зэхъум фест мэкъэшхокӀэ къыӀуагъ. Паул уделуэ уишӀэныгъэшхо пшъхьэ зэригъэкӀокӀыгъ. Сэ шъхьэ зэкӀокӀыгъэп лъэтэныгъэ зиӀэ фест къыӀуэжьыгъ Паул. Сэ къасӀохэр гущыӀэ шъыпкъэх ыкӀи гущыӀэ губзыгъэх. Патшхьэм Ӏофхэр ешӀэх ащи патшхьи гушхъоныгъэкӀэ сыкъыщыгущыӀэ. Ащ гу зылъымытэгъэ Ӏоф а Ӏофхэм зэрахэмытым сицӀхьэ телъ. СыдапӀэм Ӏофхэр зэкӀэ зыкъуэгъу горэм къыщыхъугъэхэп. پاچه اغریب پیغمبرخم ادخوا خمچه لشخونغه وی اه شخونغه زروی ارسداشه عرشت پسینچه خریستوس یغوک سیتی با حانو و گوغه وی اغریب پاوزه قریباخ پسینچه می مپسینچه می وی مزاقو او نیپه سقاس اخرر زخزخر پستوری سسفده خونخو تحم سیرسلو او اخلو خاترمش قواجه پاوزه Ашнеужим пашхар ашхатетер вереника ахмия осы хош чистха катаджихи унам ичижах унам зечишхам зараожо уч я хабс дифашашуф митлим зишап ятана агрипа фестива митлим иоф кайстарм хукум тришхану митлагвагм шафитот обшижин тлечиштаган